cywila. Zamień mundur na sukienkę, już się dosyć nawalczyłaś. Uściśnijmy sobie ręce, niech do koszar wraca wojsko. Do domów internowani, a ty wracaj do nas, Polsko. Tak czekamy, a ty wracaj do nas, Polsko. Tak czekamy. Dziękuję pięknie. Za chwilkę będzie kontynuował Piotr Bakal. Na zegarach północ, to już czwartek, 13 listopada. W programie trzecim Polskiego Radia Czas na Serwis. Benjamin Filip, zapraszam. Sąd nie przedłużył aresztu Markowi Haslikowi. Znachor leczył dziewczynkę, która zmarła z głodu. Dziś mężczyzna może wyjść na wolność. Lekarze zapowiadają, że jeśli Ministerstwo Zdrowia nie przedstawi konkretów, to od stycznia nie podpiszą nowych umów, a chodzi o pakiet kolejkowo-onkologiczny. ONZ obawia się powrotu wojny totalnej na wschodzie Ukrainy. Za chwilę relacja naszego korespondenta z Waszyngtonu, gdzie zebrała się Rada Bezpieczeństwa. Znachor z Nowego Sącza jeszcze dziś może wyjść na wolność. Mężczyzna usłyszał dwa zarzuty: udzielanie usług medycznych bez uprawnień i sprawstwa kierowniczego, nieumyślnego spowodowania śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Rodzicom dziecka zalecił głodówkę i zrezygnowanie z opieki lekarskiej. Niemowlę zmarło. Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o przedłużenie tymczasowego aresztu dla Marka Haslika, informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Nowym Sączu Bogdan Kijak. Uznając, iż w stosunku do Marka H. zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia z uwagi na jego stan zdrowia, w szczególności z uwagi na schorzenia kardiologiczne, i zachodzi konieczność wykonania zabiegu i leczenia w warunkach wolnościowych. Decyzję sądu zaskarżyć chce prokuratura, która obawia się, że mężczyzna na wolności może wpływać na zeznania świadków, mówi rzecznik prokuratury apelacyjnej w Krakowie Piotr Kosmaty. W toku postępowania wykazaliśmy, że był bardzo sugestywny i miał duży wpływ na inne osoby i rzeczywiście część osób nie chce z nami rozmawiać, nie chce składać zeznań. Rodzice małej Magdy usłyszeli zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem i nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka. Od kwietnia są w areszcie. Uchwalony przed wakacjami, za kilka tygodni ma wejść w życie. Mowa o pakiecie onkologicznym. Resort zdrowia zachwala go i zapewnia, że przyspieszy diagnozowanie raka, ale lekarze mają sporo wątpliwości. Wiceminister zdrowia Sławomir Neumann podkreśla, że w walce z rakiem liczy się czas, dlatego potrzeba większej liczby ośrodków, do których będą trafiać chorzy. Przyjechał do Siedlec, bo właśnie tutaj w najbliższym czasie taki ośrodek ma powstać. Te duże ośrodki nie są w stanie dochować terminów. Takie miejsca jak Siedlce czy inne mają szansę. Wiceminister przypomniał, że nowe prawo znosi limity świadczeń onkologicznych pod warunkiem dotrzymania 9-tygodniowego okresu od podejrzenia choroby nowotworowej u pacjenta do rozpoczęcia jego leczenia. Większą rolę mają przy tym odgrywać lekarze pierwszego kontaktu. Jednak jak mówi ordynator oddziału onkologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach Tadeusz Tobiasz, w praktyce to nie musi być takie proste. Nie każdemu pacjentowi, który kaszle, ma wykonane zdjęcie klatki piersiowej, robić tomografię komputerową. Lekarze zwracają uwagę na jeszcze jedno. Wciąż brakuje niektórych aktów prawnych. Wiceminister Neumann uspokaja. One są wszystkie albo już podpisane, albo już opublikowane, albo na ostatniej ścieżce do podpisu. I zapewnia, że 1 stycznia na pewno wszystko będzie jasne i klarowne. Tomasz Marciniuk, Polskie Radio. Członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ zaniepokojeni sytuacją na Ukrainie obawiają się powrotu totalnej wojny i walk na pełną skalę. Nadzwyczajne posiedzenie Rady zwołano na wniosek Stanów Zjednoczonych po doniesieniach o wkroczeniu rosyjskich wojsk na Ukrainę. Przedstawiciele Rady Bezpieczeństwa ONZ przestrzegali przed ponownym nasileniem walk. Wielu oskarżało Rosję o podsycanie konfliktu i łamanie suwerenności Ukrainy. Rosja kontynuuje wysyłanie żołnierzy na terytoria separatystów wraz z ciężkim uzbrojeniem, artylerią, czołgami i pojazdami pancernymi. To jawne złamanie porozumienia z Mińska, mówił przedstawiciel Wielkiej Brytanii przy ONZ Mark Grant. Ostre słowa pod adresem Rosji padły także z ust ambasador Litwy Raimondy Murmokajte. Gdy Europa świętuje upadek muru berlińskiego i zjednoczenia, Rosja robi wszystko, by powrócić do epoki podziałów, kontynuując agresję wobec Ukrainy. Rosja stanowczo odrzuciła zarzuty. Zastępca ambasadora tego kraju przy ONZ Aleksander Pankin oświadczył, że oskarżenia Moskwy o wysyłanie wojsk na Ukrainę są kłamstwem. Pankin oskarżył władze w Kijowie o łamanie porozumienia z Mińska. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Spóra postać słynnego astronoma Mikołaja Kopernika na linii Toruń-Olsztyn może niebawem zostać przyćmione. Niewykluczone, że między obu miastami zaiskrzy z powodu pierników. W Olsztyńskim Instytucie Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk opracowywana jest receptura pierników, które mają sporo prozdrowotnych właściwości. Jest to projekt polegający na opracowaniu receptury ciastek gryczanych z dodatkami polifenoli, czyli związków, które mają nam później służyć w naszym organizmie, żeby nasz organizm się nie starzał. Doktorantka magister Małgorzata Przygocka, która opracowuje receptury, zaznacza, że pierniki powstają m.in. z myślą o zdrowym stylu odżywiania. Takim najważniejszym polifenolem jest rutyna. Ona przede wszystkim przeciwdziała zapaleniom. Oprócz tego oczywiście inne minerały, np. magnez czy żelazo, które musimy dostarczyć do naszego organizmu. I niewątpliwie jest grupa konsumentów, która w życiu nie słyszała o polifenolach, ale z pewnością bardzo chętnie, często będzie sięgać po zdrowe, olsztyńskie pierniki. One są bardzo dobre, mają takie smaczne nadzienia i są bardzo dobrze złożone w cieście, takie czekoladowe. Paweł Karpiszen, Radio Olsztyn. I to wszystko w tym serwisie Trójki. W nocy mgły znów prawie w całym kraju. W ciągu dnia przelotnie padać może na południowym wschodzie, w innych regionach pochmurno, ale z przejaśnieniami. Od 5 stopni w Białymstoku, przez 9 w Gdańsku, 10 w Warszawie, 12 w Rzeszowie, do 14 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Osiem minut po północy, jak zwykle, ze środy na czwartek, osobliwości muzyczne na antenie programu trzeciego. W związku z tym ci z Państwa, którzy już słuchają nas od jakiegoś czasu, wiedzą, że można nocną porą nawiązać z nami kontakt, a to za sprawą adresu pocztowego wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i o ile wiem, dzisiaj ten adres się przyda, a można nas też odnaleźć na Facebooku, gdzie mamy aż dwa profile osobliwości muzyczne z całkiem liczną grupą wsparcia. W związku z tym, jeżeli ktoś czuje się samotny nocną porą, a słucha naszej audycji, niech sprawdzi, jak słucha się w gromadzie. Dzisiaj dużo gości, w związku z tym już zaczynamy. Właśnie, dużo gości dzisiaj i zanim przejdziemy do potężnej grupy z Krakowa, chyba z Krakowa, prawda? Tak, tak, tak. To witamy w naszych progach Łukasza z Irlandii. Dobry wieczór. Stałego słuchacza, który to inni stali słuchacze wiedzą, od czasu do czasu przesyła nam płyty i dzięki jego uprzejmości osobliwości są takie, jakie są. W związku z tym dzisiaj przyjechał i jeżeli nie będziemy grali muzyki naszych gości, to swobodną ręką będziemy buszowali w jego propozycjach. W związku z tym od razu patrzę, Łukaszu, skąd to i dlaczego? To był zespół Moonspell, jak tutaj widzimy, już wiele osób rozpoznało. Utwór Mephisto. Dlaczego? Świetny zespół. Lata temu jeden z pierwszych koncertów, na jakich byłem, typowo metalowych. Niezapomniane wrażenia. I w zasadzie dlatego. A widzimy, odzew jest dość duży. Podoba się. Jesteśmy zadowoleni. Jako etnomuzykolog przyzwyczajony jestem do tego, że ludzie wychowywali się na folklorze i przekazywali to sobie z dziada, pradziada, a teraz okazuje się, że nie tylko Łukasz, ale spora część naszych słuchaczy wychowała się na tym utworze i Mephisto to po prostu taki już nowoczesny folklor. I być może dlatego. I ponieważ będziemy dzisiaj grali monotematycznie, ale nie nudno, od razu powiem, to zanim przystąpimy do rzeczy, Łukaszu, idziemy za ciosem. No to teraz jeszcze drugi utwór, zespół, polski zespół, Medebor. Zespół zasłyszany w zaprzyjaźnionej audycji innego radia. Nie będziemy tutaj w tym momencie może tego dokładnie mówić. No i jest jednej z ich płyt kolejny utwór, Medebor. Love. No proszę, nawet mgła rzednie na dźwięk Batorego, więc wszystkie kaszubskie czarciki wychynęły już z zapiecka i łakomie strzygą uszkiem. Pozdrowienia dla prowadzącego and niesłyszalnych, tudzież całej osobliwej braci z Koziej Góry śle L, czyli Piotra. A dodajmy, że oprócz gości Grażyna Oczkowska dzielnie program realizuje i to w zasadzie cała ekipa, bo za chwilę przejdziemy do reszty gości. Jakiś czas temu mieliśmy przyjemność gościć krakowski zespół. Państwo pewnie wiedzą, o kogo chodzi, bo na Facebooku się rozpisywaliśmy. W związku z tym nie będzie niespodzianki, ale ci z Państwa, którzy przypadkowo włączyli program trzeci, niech się dowiedzą. Przyjechała do nas o północy południca. Zespół muzyki dziwnej, ale z poprzedniej wizyty pamiętam tylko kobietę kota. Reszta to nowe twarze. W związku z tym prosiłbym cię, koleżanko, byś dokonała prezentacji. Dobry wieczór, witam wszystkie małe Skywalkery. Tutaj zespół Południca, stawili się Zielona Anna oraz Konrad. Witam serdecznie. Gracie na jakichś instrumentach? Oczywiście. To będzie zestaw mówiąco-grający. Ja zacznę od zestawu grającego, od członka zespołu grającego. Więc mamy Konrada, który reprezentuje sekcję rytmiczną. Czyli na basie po prostu. Gitara basowa. Ania odpowiada za kontakty zewnętrzne zespołu. Czyli sekcja gimnastyczna. Tak. I taka wizerunkowa, ważna funkcja. Chciałabym zauważyć, że w moim odczuciu mam pewien wpływ na to, jak Południca kształtuje się od lat. Szczególnie głosowo. To o tak, no tak, tak. Sekcja doradcza. Ponieważ radio jest jednak sztuka wyobraźni, szkoda, że Państwo tego nie widzą, bo Ania jest malownicza i przyszła tutaj w zielonej, jak patrzę, tak, w zielonej fryzurze. Łatwo ją poznać. Dlatego zielona i w paski. Jakby Państwo zobaczyli zielone i w paski, to jest ona. No właśnie. I kobieta kot, która, tutaj z pamięci powiem, śpiewa, gra na cymbałach i układa teksty. Tak. Wokalno-muzyczna warstwa. No właśnie. Wokalno-muzyczno-reprezentacyjna. Tak to nazwijmy. Kogo brak? No, brak jest kilku osób. Brak jest Andrzeja, który gra na mandolinie. Brak jest nowego nabytku naszego Piotrka, który zasiadł za perkusją. Kolejnego nowego nabytku brak Agnieszki, która gra na saksofonie. I starego nabytku, który się przerzucił z perkusji na komputery. Czyli Państwo Mateusz. Mogą uwierzyć, że grupa krakowska przyjechała w bardzo oszczędnym i okrojonym składzie, ponieważ Państwo, stali słuchacze, zapewne kojarzą Was, ale mamy być może paru nowych, którzy jeszcze nie mieli szansy słyszeć Południcy. W związku z tym, skoro już wiemy, na czym gracie, to posłuchajmy jak. Czarne, a gdy przyjdzie dzień, my zrobimy to, spadnie śnieg. Ruszamy, gdy spadnie śnieg. Ruszamy, gdy spadnie się rozpoczyna najnowsza płyta. Nie, a ja śpieszę z pierwszym pytaniem. Jeżeli państwo mają jakieś pytania do naszych gości, to proszę się nie krępować. Przypomnę jeszcze raz adres wojciech.ossowski@polskieradiopisaneraz.pl i zachęcam do aktywności na profilu facebookowym Osobliwości Muzyczne. Nie jest to trudne, jestem sam półredaktorem starszej daty, a daję radę. W związku z tym podejrzewam, że i państwo też mogą. A zapewniam, że przyda się ten adres dzisiaj, no ale nie uprzedzajmy wypadków. Słuchałem naszego ulubionego programu trzeciego w weekend. Jest taka audycja o hip-hopie. Wiele się dowiedziałem o tym gatunku muzycznym, uprawianym również u nas. I dowiedziałem się o jakościowej zmianie, jaka zaszła, bowiem w starszym hip-hopie polskim teksty dotyczyły porażek. Generalnie rzeczywistocha, bardzo smutna, siedzenie na murku, zero perspektyw, po prostu po zaśpiewaniu w zasadzie nic, tylko się powiesić. A teraz dla odmiany, nie uwierzycie, polski hip-hop mówi o sukcesach. Zmieniła się dekada, to się zmieniło. W związku z tym moje pytanie, patrzę na autorkę tekstów, jest takie, czy można by było podobną analogię wysnuć w stosunku do waszej twórczości? Prostą, niebanalną, a trafną. Że było smutno, jest wesoło. Na nowej płycie więcej durowych, więcej monumentalnych kompozycji, więcej chórów, więcej sampli, tłustsze bity, mocniejszy dźwięk. Tak, chyba w tą stronę. Ale nic nie ma o sukcesach. Nie, nie ma. Są zwycięstwa, ale nie mówiliśmy, że było kiedykolwiek źle. Kiedyś było ciemniej, a teraz jaśniej, może tak. No, jeśli chodzi o królową Czechosłowacji, to wiemy, że było znakomicie dobrze, no, ale nie beznadziejnie. Królowa Czechosłowacji, za chwilę jeszcze dojdziemy do niej. Przed chwilą powiedzieliście, że odrestaurowaliśmy studio bardzo gustownie. Tak, to prawda. Muszę państwu powiedzieć, że jest tutaj niezwykle kryształowo i elementy drewniane tutaj. I nie kojarzy ci się to z żadną epoką? No myślę, że w art deco gustuje ktoś tutaj z państwa. Studio nie jest odnawiane, bo to jest studio, z którego korzystamy, gdy nasze studio jest w remoncie. Natomiast to jest studio zabytkowe, w którym ja myślałem, że opowiadał, czy nagrywał audycję Gomułka, towarzysz Wiesław. No ale okazało się, że nie towarzysz Wiesław, a Bierut i nie nagrywał, tylko nie wiadomo, co robił. Przemówienia układu. No, być może. A może jakieś inne, ale czyli mimo późnej pory nie będę snuł domysłów. W każdym razie studio z historią. No pięknie. Opowiadam tutaj o tym, bo kiedyś rozpisaliśmy konkurs na temat, jakiego koloru są kotary w studiu. W związku z tym uczulony jestem na wystrój i stąd ten wątek się pojawił. Za chwilę do tematu królowej Czechosłowacji powrócimy. Wszelako, jeśli chodzi o elementy z jednej i z drugiej płyty, na tamtej był nosorożec i chyba słoń, tak? Słonia nie było, nie. Był nosorożec. Nosorożec, jakieś inne zwierzątko też było. Jakieś inne zwierzątka, były zwierzęta mityczne i były zwierzęta realne. Był wieloryb na przykład. O, wieloryb, jeden z moich właśnie ulubionych to taki. Czyli jednak tematy zwierzęce, bo patrzę, że kolejny utwór, który przed nami, to zwierzę. Podsumowanie tego cyklu zwierzęcego. Było o zwierzętach i kobietach, teraz jest zwierzę, a potem będzie ciąg dalszy. Now Zwierzę, ale patrzę, że tuż za zwierzęciem na w tej układance ryba. Dzień z rośliną i potem znowu piąty dzień z rośliną, także tematy takie generalnie zoologiczno-przyrodnicze, tak. Ale bohaterką jest królowa Czechosłowacji, ponieważ na ostatniej płycie Łucja Rewolucja, bo chyba jakoś tak to się nazywało, dopytałem się w końcu kobiety Kota, że była to pieśń oparta na przeżyciach babci z Lubartowa. W związku z tym, teraz wiedziony tym tropem, pytam się, czy królowa Czechosłowacji istnieje naprawdę? No, oczywiście, że istnieje i po upadku, imperium właśnie Łucja Rewolucja do tego się troszkę przyczyniła na pewno, straciła swoje imperium i tułała się trochę, głównie po Polsce niestety, głównie po Małopolsce, no ale w końcu osiadła w Krakowie, no i na razie jest chyba jej tam dobrze. Przekroczyła Tatry, no i jest. Wykorzystaliśmy tę piękną okazję, której nie wykorzystała Czechosłowacja. Oni nigdy nie założyli monarchii, jak się zjednoczą. Być może sobie założą monarchię, ale póki co nie mają. My proponujemy to rozwiązanie. I od razu pierwszy postulat, że Kraków żąda dostępu do morza. No bo... Dobrze. I powiedz mi, a byliście z koncertami w Czechosłowacji? Wiecie, jaki jest odzew z tym programem? Wciąż na to czekamy. Nie, jeszcze nie było nas tam, ale bardzo chcielibyśmy zobaczyć, jak to zadziała i jaki będzie odbiór na żywo pewnie nikt nie słyszał za Tatrami jeszcze tego. To jest ciekawe, dlatego że na antenie trójkowej mamy audycję Pod dachami Paryża, a teraz, gdy zmienialiśmy się w studiu, Teresa Drozda pokazywała Skarb Niebywały, płytę z muzyką czeską. W sumie tak blisko w ogóle się nie znamy. I nie dziwi mnie w związku z tym, że południca z Krakowa ma rzut beretem, powiem, do Czech. I że tam jeszcze nie występowała. Jeśli chodzi o Czechosłowację, napisał słuchacz, że jest taka ulica w Krakowie czechosłowacka. Tak, tak. W Warszawie, wiem to, bo moja rodzina przy tej ulicy mieszkała, była ulica Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Ale potem Czechy i Słowacja przestały się przyjaźnić. W związku z tym było Przyjaźni Polsko-Czechosłowackiej. Nie, polsko-czecho-myślnik-słowackiej, ale ponieważ ciężko to było na pocztówce wypisać, w związku z tym zmieniono na przyjaźni. Rubryczek brakowało. Czyli widać, że Królowa Czechosłowacji powoli działa, skoro już są ulice w Polsce. Uczulamy państwa na to. Mówiliśmy, że coś jeszcze mówimy o Królowej Czechosłowacji, czy pozostaje osobą taką tajemniczą? No pani bez ziemi będzie jeżeli będzie będą pieśni o niej, tak, w warstwie pieśniowej, w pieśniach żyje. To tak. Dobrze. I w związku z tym mówiłem, że będzie się przydawał nasz adres internetowy. Powtórzę, bo ktoś może nie dobiegł do kartki, nie miał ołówka pod ręką, nie zapisał i będzie teraz pluł sobie w brodę. Powiem wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl i tylko na ten adres można słać odpowiedzi w naszym konkursie. A w konkursie nagrodą będą przecudne płyty, w zasadzie płyty, bilety wizytowe Królowej Czechosłowacji. Prawdziwe. Na razie kobieta kot zna tylko to pytanie, w związku z tym patrzę w jej stronę. Konkurs będzie polegał na stworzeniu opisu Królowej Czechosłowacji. Prosimy nadsyłać odpowiedzi krótkie, 160 znaków, dajemy sobie takie maksimum, SMS-em można wysłać. I jeżeli ktoś opisze królową i to będzie prawda i to będzie dobre, to zasłuży na płytę i płyta zasłuży na niego i płyta do niego powędruje. Tak patrzę, bo zaczęliśmy od tego studia, że Bierut, a teraz Królowa Czechosłowacji, też nie przelewki. A zatem sięgamy od razu po utwór z dalszej części, a w zasadzie prawie już wieńczący tę kolekcję, Królowa Czechosłowacji. Ultrawiolet święty. Mamy. Napisał Sławomir, że królowa Czechosłowacji jest tylko jedna. Ma na imię Hanka i jest żoną Rumcajsa. Przez setki lat mojego dzieciństwa była najważniejszą czechosłowaczką mego życia. Pozdrawiam popołudniowo, Sławomir. O. No i... Śliczne. No właśnie. Ja jestem troszkę starszy, więc pamiętam, że oprócz Hanki, żony Rumcajsa, była jeszcze Helena Wondraczkowa i chyba w zasadzie... Jeszcze był Krecik. Ale to... to Krecik królowa. Nie w tej kategorii chyba, ale... No dobrze. Arabella była jeszcze. O, dobrze. Na razie porzućmy bardzo ten ładnie temat. Tak, i pan Majer, który miał dzwoneczek. Tak, i ten pierścień, rumburak. Czyli jednak coś nas z Czechosłowacją łączy. Sentyment do pana Majera. Dobrze, w takim razie na razie zostawimy państwa z zadaniem domowym. Przypomnę, że jeżeli ktoś się odważy i napisze do nas w tej sprawie, opisze królową Czechosłowacji, to będzie miał szansę na przytulenie płyty południcy. To nie są płyty, które by hulały gdzieś strasznie po empikach i były wystawiane na samej frontowej ścianie, czy tam wystawie, prawda? Jeszcze nie. Jeszcze nie. W związku z tym mamy taką szansę. Patrzę tutaj na Anię z zieloną fryzurą, która siedzi i się nudzi, patrzy w kasetony na suficie. W związku z tym wyrwę ją z letargu i się spytam, gdzie można płytę kupić. Należy skontaktować się z zespołem przez Facebooka na przykład. Na Facebooku albo przez stronę. Tak, bo na razie kontestujemy system dystrybucji ustalony krajowy. Dobrze, skoro już wiemy, to teraz porzucimy na chwilę państwa i jeśli chodzi o czechosłowacki wątek, patrzę na Łukasza. Cóż to będzie? No, mówił redaktor na początku, że będziemy grać różnie, więc teraz zagramy dużo szybciej. Kawalera Konspiracji, zespół Maxa Kawalery z Sepultury, utwór Infected. Done. No i ucieszę Państwa, Łukasz, bo okazuje się, że to również ulubiony utwór tego zespołu. A jeśli chodzi o kawalerę, to myślę, że moglibyśmy to zadedykować naszemu koledze z Łodzi prowadzącemu audycję z muzyką odpowiednią, Maćkowi Kieszkowskiemu, bo on chyba debiutował w Osobliwościach z tą muzyką. Takie rzeczy. No to miło to słyszeć. No skoro ci, Łukaszu, tak dobrze poszło, idziemy za ciosem. No dobrze, wykorzystajmy szansę. Jeszcze raz zespół Medebor Polski, teraz już z innej płyty. Po prostu utwór A Kind of House.